böyle çarpı 2 olarak değerlendirebilirdin. Düşünün deriz biz. ondan sonra başka kimin hakkında sabunlarımızı da aldığımıza göre veda edebiliriz o zaman. Evet sevgili dinleyiciler. Bugünkü misyonumuzu tamamladık. Ben şimdi kimsenin kalbini kırmak istemiyorum ama. En kalitesini ben aldım mı diyeceksin. Hayır yani böyle organik otantik şeylere niye bu kadar güveniyoruz onu da çok anlamıyorum. Yani işte kutunun üstünde yazılı bir takım şeylerden ibaret. Onun yerini bunun işte sıvı sabun falan filan marka sabunlar alsan. Onda da yazıyor ince telli hafif yağlı saçlar için. Yandan kabaran. Ve dibi gelmiş saçlar için falan diye yazıyor bütün şeylerde. Ama yani Ege'cim onunla bu bir olur mu? Onunla bu bir olamaz tabii. Bu şimdi işte kazanlarda kaynıyor. Ben biliyorum yani sabunun nasıl üretildiğini. Ben de biliyorum. O kazanlarda kaynıyor. Bunun ben bilmeyeyim bari de bir farklılık olsun. Ben hiç görmedim, hiç duymadım. Bir maddesi var. Ne maddesi var? Maya gibi sabun mayası. Yok bir tane şimdi özel maddesi var. O en pahalısı. Onu her sabuna koyamıyorlar. Onun bir türevi var. Onunla yapıyorlar. Bu ondan Amerika'da sonra gizli olan, kimseye söylenmeyen madde mi? Kutu kola evet. Kutu kola döküyorlar içine. Ondan sonra bunları yayıyorlar ve iple tak tak tak diye. Sen nerede gördün bunu? Benim hiç sevmediğim arkadaşım, hiç sevmediğiniz arkadaşım sabun işinde ya. Ben uzun hiç uzun. Hiç bilemiyorum Ege. Uzun hangi uzun işte? Sabun nasıl üretildi diye ondan dedim. Hakikaten senin hiç sabunla işin ne olur yani? Haydi işte, evet tabii. Haydi yılda bir gördüğümüz şey ne kadar ilginç. Ondan çekebilir. Sonra bu seriliyor falan, kesiliyor. Hatta bunun böyle şimşirden bir tane de şeyi oluyormuş. Neyi? Ne derler? Damgası. Tabii. Yani markada koyabiliyormuşsun. Hafif yumuşakken sonra kurumaya bırakılıyor. Şimdi böyle doğal sabunlar mesela özelliği bu suyun içinde kalsın uzun süre. Hiçbir şey olmaz. Çıkar. Tekrar kurur yani şey gibi evet. Artık böyle özelliği gitmez. Tamam böyle özellikleri var da dediğim gibi hakikaten eski babadan kalma yöntemlerle yapılan yani şeyler bunlar. Yansıdan bir şey söyleyeyim mi? Eski çağlarda ne bir kepek sorunu varmış. Yani düşün. Ne bir saç dökülmesi, ne bir saç kıran. Herkes pırıl pırıl. Bunun sebebi ne olabilir sence? Tamamen doğal sabun. Gerçi ben de tabii şimdi şeylere bakıyorum da. Osmanlı'da Osmanlı'da. Yani o şeyden kalan, antik Yunan'dan kalan heykellere uzun uzun saçlar, sakallar falan. Tabii canım nasıl antik Yunan'da neyle yıkıyorlarmış? Kepek sorunu olan, şeyi olan böyle buyur şeylerle hocam, uğraşır mı? Ama bir tarafta da son... yani hakikaten bedava sabunu duyan beleşçi Emre yolunu değiştirip buralara kadar gel. Aa eli de boş gelmemiş. Bizim hijyenle ilgili çikolata bir getirmiş var? Bize. Oktay o diş macunuymuştu. Ha diş macunu mu bu? Diş macunumuz da var, sabunumuz da var. Efendim sabundan sonra birer diş macunu da alır mıyız? Evet. Yalnız bize bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Beleşçi Emre'den de herhalde promosyon diş macunu. Böyle piyasada satılmayan küçük küçük diş macunları almayı hayal ediyordum ben. O hayalimi de gerçekleştirmiş oldu Emre. Emre abla sana da birer diş macunu tabii ki. Birer diş macunu alırız değil mi? Tabii ki iftardan sonra. Tabii ki. Evet. Allah'ım masa ne kadar zengin oldu ya. Hakikaten diş macunları, sabun plakaları. O zaman olur. Nazar attık. Evet, şunlar bir şey olmasın. Evet, sabun köpürüyor mu diye bir kase su getirmiştik. Ondan hafif bir dökülme oldu. Ama bunlar hep de halledilecek şeyler. Hiç merak etmeyin. Şimdi ben o zaman hemen sorumu açık açık sorayım. Evet. Geleneksel yöntemlerle üretilen bir şeye mi daha çok güvenirsiniz? Son teknolojiyle mi? Geleneksel. Çünkü binlerce yıldır o imbiklerden geçmiştir. Ben de imbiğe olan güvenim. İmbik de aynı binlerce yıllık imbik. Hala, yani öyle düşün. İmbikte herhangi hem bilgi anlamında imbiklerden geçmiş, damıtılmış bilgi vardır. Öyle yeni teknoloji falan. Bunların hepsi hikaye. Yeni teknoloji de işte bütün o imbikten süzülen bilgiyi alıp onun üstüne teknolojik imkanları kuruyor. Yeni teknoloji, benim bilgisayarım var, her şeyi yaparım demiyor ki adam. Sen Oktay, Fahir, boş konuştun diye. Yani niye boş vallahi konuştum? Ne olduğuna bağlı galiba. Sabun. Sabun ve temizlik malzemesi. Ha ben sabunsa... O zaman söyleyebilir miyim? Çok ben değiştirebilirim Oktay. Tabii değiştir. Değiştirme hakkımı kullanıyorum burada. Değiştirme kartımı kullanacağım. Tamam. Şimdi eski sabunlar, bu hariç, bu Mardin sabunu da... Bir daha kokun bıttıp mesela. Sabunu bu. Bıttıp sabunu. Bıttıp sabununda yani bunlar pek güzel kokmazlar. Yani en yeni teknoloji ürünlerin en güzel esprisi böyle güzel hoş kokular yakalamışlar. Onları da güzel şey yapmışlar. Yani buna ne deniyor? Ne sektörü deniyor? İşte koku dünyasında. Kozmetik hocam. Ha kozmetik. Çok güzel bir cevap geldi. Kozmetik hocam diye. Hakikaten kozmetik dünyası geliştiği için evet yeni sabunların kokusunu seviyorum ama bunları o kokuyu ver. Bak bu sabun. Hayır bu değiştirdiğin cevap. Ben çünkü anlamadım nesi değişti, nasıl değişti. Yani bu görün, bu yapımda, bu teknikle o kokuyu yakalarsak mükemmel olur diye bir şey değil ki o lavantalı mavantalı yapıyorlar. Yapıyorlar da aynı şey böyle bir sabun sabun kokuyor. Yani sabunun sabun kokması. Öyle değil. Bak sabunun hafif bir rahatsızlık verir. Tatlı böyle kesif bir kokusu vardır sabunun. Böyle kükürtten kaynaklı mı artık neden kaynaklı içinde bilmiyorum. Bir şeyler oluyor öyle kükürtlü sabun diye satıyorlar ya. Dur. Kükürtlü sabun değil. O sabunun içinde mesela bir koka yağı mı? Kakao yağı. Kakao yağı. Jojoba yağı. Jojoba da değil. Zeytinyağı. Hindistan cevizi yağı mı? Öyle jojoba. Mi? Palmiye yağı. Palmiye yağı. Mesela sabunların köpürmesini sağlayan şey palmiye yağı. Palmiyeymişti. Mesela bunlar bildiğimiz aldığımız evet. ucuz sabunlar kadar köpürmüyorlar. Çünkü o tip katkı maddeleri yok. O da ucuz bir şey aslında. Sabunu bol köpürten ve hemen erimesine neden olan bir şey. Esas sabun maddesi bunda var ama yani şimdi hani bir tane oldu diye ama ömür boyu bunu kullanacağım desen. Sen o ömür boyu değil sana evladı yedik o Ali'ne kalır. Bak yavrum bunu ben zamanında almam önünde aldım. Sana bu diş macunuyla. Buna bir kadife kutu yaptıracaksın Ege. Bak güzel kadife bir kutu. Sabun zaten oradan kokusu da güzel siner. Ondan sonra yıllar bir sandıkta şey yapacaksın, bekleteceksin. Sonra Ali'ne bırakacaksın bunu. Tak Ali'nin bir açacak. Orada bir de sandık masrafı çıkardım. Özür dilerim. Durduk yere bir de sandık masrafı çıkardım. Evladiyelik sandığınız var mı? Evet. Emre Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ne oldu sizin bana Serkan'la aranızda bir tatlı bir rekabet var. Rekabet var hakikaten. Yayınımızdan sonra son derece popüler bir dünyaya geçmişsiniz diyorlar. Doğru. Doğru mu? Hayatım bir yani şey. Kademe atladın. Beraber ve sonra sohbetler öncesi ve sonrası diye. Olmak üzere. Yayına katıldığım hani yayına tabii katılma. Ki, tabii ki. Ne zaman katılmıştın bize? Geçen çarşamba. Geçen hafta bu zaman. Yani çarşamba yani. Perşembe o civar katılmıştın. Ve bir anda hayatın değişti. Evet. Neler değişti o günden bugüne? Eski Emre ile yeni Emre arasında. Yani beleşçi Emre ile bonkör Emre diyeceğim. Çünkü elinde macunlar geldi. Diş macunları geldi. Neler değişti? Biraz zaten davranışların değişmiş bakıyorum. Yani havalar böyle bir, falan. Böyle yani. Bir havalar. Tişörtler falan alınmış yeni böyle üstünde. Yayına çıkacağım diye. Yayına çıkacağım diye. Tıraş olunmuş falan böyle pırıl pırıl. Dişler fırçalanmış artık. Ama güzel evet. Neler değişti Emre? Bak başka bir şey var mı diye bakıyorum da. Genel olarak macun hocam başka bir şey yok. Genel, niye bu büyüklerden vermedin bize? Fahir size büyüklerden. Beleşçi Emre'den bahsediyoruz Fahir. Bakar mısınız? Burada aile boyları büyükler varken bunları torbanın dibine dibine koyun. Ama onların sayısı az. Şimdi bir tek sana vereceğim. Hatır gönül. O zaman bu da yarışmamızın ödülü olsun. Tamam. Tamam bu büyük. İlk gelen dinleyicimize bir koca sülale boyu yetecek kadar bir diş macunu. Gerçi ilk gelen dinleyicilerimiz Nurşahlar bugün. Bizden önce geldiler. Evet. Ben Bener çaldım galiba. Siz kusura bakmadınız değil mi? Emre geldi boşsa oturabilir miyim diyerek oturdu yani konuk sandalyemize. Yok yok. Ama kendisi ama çok iyi çocuk. Sürüşebiliriz yani. Kendisi çok iyi çocuktur. Yok yok. Emre'nin kızlar konusunda neden başarılı olmadığı da ortaya çıktı yani. Niye? Hiç ortamda bayan mı var, şey mi var hiç bakmadan diye hemen böyle oturma. Merhaba hanımefendi siz oturmayacaksınız. Ben. Ama Ege lütfen selamun aleyküm ağlar diye girmedin mi programı? Doğru. Selamun aleyküm ağlar i̇şte diye herhangi bir kıza yaklaştın mı bugüne kadar? İki hanımefendiye ağlar dediğin için de bir başka bir şey gösteriyor olabilir. Evet neyse ilerleyen dakikalarda Nurşah ve Bena'yla da konuşacağız. Ama önce tekrar bugün elin boş gelmemişsin Emre. Evet dedim gerçekten. Yani çok her güzel. Zaman. Nereden buldun bunları? Buldum diyorum almadığım belli. Çünkü piyasada böyle bir boy yok. Diş macunu. Hani bize genelde tüpü. Getiriyorlar. Özel bir ağız diş sağlığı markası. Malzemesi üreten. Evet. Biraz uzun oldu ama. Markadan. Bize getiriyorlar genelde böyle hastalarımıza. Bu yanındaki kitapçık ne? Bu diş macunun yanında bir bununla kitapçık. Bunu nasıl kullanırız? Katalog. Bunlar tüpü kullanma kataloğu. Ürünler. Ben şöyle kısaca bir okudum. Bunun esas özelliği hani bayramlarda falan şey olur ya. Ne olur? Böyle bir su içtiğinde dişin kamaşır. He. Bayramlarda dediğim hani dişimizi fırçaladıktan sonra bir soğuk su içtiğimiz falan. Bayramlarda dişimizi fırçalarız mı demeye getiriyorsun. Herhalde. Doğru söylüyorsun. O zamanlarda senede iki defa daha ne olsun. Hassasiyet olur ya. Evet. Onu ortadan kaldırıyormuş. Ne yapıyoruz? Dişimize iyice böyle bir katman mı yapıyoruz bunu? Ya genel olarak yani düzenli olarak fırçaladığınızda zaten karşılaştığınız bir etki. Hassasiyetin geçmesi. Emre sen geldin yayına geçen hafta. Eşim dinlemiş yayını. Ve akabinde bana bir diş fırçası aldı. Benim diş fırçam vardı da benim miydi? Başkasının mıydı? O derece şey. Ve arka arkaya iki gün ben dişlerimi fırçaladım. Yama ya. Bu kadar şey olabilir mi? Yani bakalım bu gelişin ne kadar etkili olacak benim diş fırçalamam üzerine. Senin öyle bir etkisi oldu mu Ege? Fırçaladın mı Emre geldikten sonra? Yok canım, Emre var ya, iki yıl boyunca buraya devam ederse. Biz Emre ile aynı evde yaşasak da şey olur. Emre, bayramı senin diş fırçanı alabilir miyim derim yani. Yalnız kötü örnek oluyor. Sen tatile giderken yanında diş fırçanı da götürüyor değil mi bürge? Yani tam böyle... onu diyecektim ben. İyi niyet. Mesela bak, bunlara seyahat boyu deniyor ya. Yani şimdi 2-3 günlük bir seyahat. Nedir yani? Hani? Bu daha uzun kalacak. En son diş fırçanı ne zaman aldın Ege? Ya da alındı? Diş fırçamı ne zaman aldım? Bir ay önce aldım. Bir ay önce aldım. O da herhalde para üstü çıkışmamıştır. Efendim para üstünde diş fırçası olarak verelim mi? Ayakkabı aldım. Bunlar tezgahın altında hemen diş fırçası çıkarıyorlar. Tabii ayakkabı. Evet, ben de hiç görmemiştim öyle ayakkabı markası. Ne diş şeyi fırçası. Ayakkabı fırçası verdiler aslında. Anlamadım. Dişlerini de kullanabilirsin dedi. Peki Emre Bey, nasıl durumlar? Nedir? Ne değişti? Biraz bize anlat hiç. Sen de bir değişmişsin tabii ki ama. Teşekkür ederim. Yani, nedir yani? Açıkçası en yani güzel cevap verebilecek olan sizlersiniz diye düşünüyorum. Geçen haftaki programdaki halimle şu anki halim arasında. Vallahi yine tek başına geldim. Ben yani benim gönlüm isterdi ki buradan iki kişi olarak girin şu kapıdan. Evet, bir yanında bir ya. Belki iki kişi olarak çıkarız diyorum. Şöyle bir bakıyorum da. Vallahi sen şu koltuğa oturduğun sandalye. Geliyor. Oturduğun sandalye. Boş mu burası diyerek oturduktan sonra bugün biraz zor. Niye ama ben Amerikan filmlerinde de gördüm, hiç gerçek hayatta görmedim. Hangi de. Hangi filmde? Amerikan mesela ninja filminde. Mesela bir kız oturur böyle bir kafede. Kan spor. Ondan sonra adam gelir şey der ya. Burası boş mu? Falan diye. Öyle girer yani. Ağlar kısmı yok ama burası boş mu? Birini o bekliyor musunuz? Zaten dublaj olduğu için öyle yok. Yoksa orijinalinde var. Ne diyor? Sör mü diyor? Ağlar der yani. Mesela Jean-Claude Van Damme'ın dediğini biliyorum. Ne oldu? Aa, kulak... Evet, 35 kilo sabundan sonra 35 kilo diş macunu ve 30 kilo da katalog. Hakikaten en güzel cevap oldu. Çünkü kataloglar birazcık daha hafif. Maşallah. Bunlar niye dağıtmadın sen bize? Onlar şey açacaktım da fırsat bekliyordum. Fırsat ben sen fırsatı insan kendisi yaratır. Yalnız... Bunlar bize geldi değil mi? Yok. Tabii ki yani dinleyicilere diye kısmet ama Fahir tabii. Allah abi, Allah. O zaman buradan hemen bir şey mi yapsak? Emre Bey keşke bu kadar şey getireceğinize. Peki bir de dikkatini çekmek istiyorum. Hani beleşçi olan benim ama. Hepimizin içinde hocam. Birer Emre var tabii. O da ortada yani. Ama acaba bu kadar macun getireceğine bir tane şu çomaklardan getirseydin de sokakta. Çomak bir... mı? Ne denir o ağza sokulan şeye? Fırça mı hocam? O kadarını biliyordur. O kadar biliyoruz ya. Sizin bu kanca mı? Ne deniyor ona? Dişlerin arasında aha, tak tak diye vuruyorsun ya. Bu mu ağrıyor? Acıdı mı? Ha, ayna, sond, presel diye 3 tane temel aletim var ama. Bir daha. Şey. Ayna, sond, presel. Evet. Hangisi sond? Ayna belli hangisi oldu. Aynalı olan. Kancalı olanın adı ne? Şu hani büyük boy bir cımbız şeklinde olan presel. Ha, pres basmadan. Ucu böyle yani. Biraz şeyli olan. Şöyle hani. Hı-hı. Diyeyim. Sond da ucu sivri olan. Daha çok muayene etmemi. Sond da mı onun adı? Sond. Sond. Keşke bir son falan getirseydin, sokaktan böyle bir diş bakımı yapardık. Herkese şey yapardık. Onu da haftaya inşallah. Nasıl da burada yaparız. Çok güzelmiş. Gerçekten. Valla çok makbule geçti ya. Diş macununa doyduk. Hocam hem önce hem sonra artık. Valla yemek niyetine de yapan var bunu bildiğim kadarıyla. Yani böyle bir tüp bu kadar bunlar çok olunca. Bunlar çok kaliteli ve bunları şey diyor uzmanlar. Ekmeğe sür ye diyorlar. Yani o derece kaliteli ürünler. Bir uzmanın ekmeksiz de yenebilir diye açıklamasını biliyorum. Yani. Ama duyulmaz dedi başka uzmanlar. Nasıl? Evet Emre hiç anlatmıyorsun ne oldu neler bitti. Yok her tamam kalsın. Bir espri. Her lafımız bir espri noktasına geldi. Dinledin mi sen bizi geçen hafta? Her lafımız bir espri. Geçen hafta. Tabii. Her lafımız bir espri oldu. Sen bizim programımıza katılmandan sonra biz pazartesiden beri her lafımız bir espri noktasına geldik. O, zaten genel konsept bu şekilde. Bu diş macunlarını getirdiğin torba boşaldı mı? Yok bir iki parça daha var. Şahsi eşyalarım. Onları alır mısın? Torba bana lazım çünkü. Tamam, onu da kullanırız. Bu kadar şeyi nereye koyacağız yani? Bu kadar diş macunu. Yayından sonra onu da verelim. Herhalde herhangi bir yayıncılık tarihinde bu kadar köpüren şey bir arada olmamıştır. Masada bulunmamıştır. Evet. Tabii canım şu su köpürdü. Vallahi onlara şuraya, öykündüğü için. Şuraya bir şey dökülse vallahi. Evet. İnternet güvenliği ile ilgili konuşuyoruz şimdi. Ne diyorsun başını internet güvenliği? Başını kaçırdım. Başını programı. Biz mesela merak etsek. Sen şimdi Facebook'ta hesabın var mı? Var. Egeç. Var. Normal hesabım. Bankalarda hesabın var mı? Var. Kredi kartı ne var kadar mı? Ne kadar paran var? Yok yok. Evet. Şifrelerin ne? Falan diye sorulabilir. Şimdi mesela evet. Facebook'tan seni bulduk. Bir de bir tane güzel kız resmi koysak zaten adamın hemen ekleyeceği de ortada. Sonra orada her şeyini bulacağız. Doğum tarihi falan filan. Ondan sonra da seninle ilgili ne tip bilgileri ulaşabilir kötü niyetli birisin? Şöyle bir düşün yani. Hani biz de açma değil de kendi güvenliğine şöyle bir kontrol etme adına yani soruyorum. Genelde hani şeye dikkat ediyorum. Ben de açıkçası bu hani Facebook üzerinden kişisel bilgileri ulaşılma anlamında birkaç haber okumuştum. Veya sizin programda dinlemiş de olabilirim. O gizlilik ayarlarından falan hani mümkün olduğunca çok şeyi gizleyebiliyorsun evet, aslında. Yani en üst seviyede diyebilirim. En azından sitenin izin verdiği ölçüde. En üst seviye. Ama bundan çok çekinen ve böyle ayrıca bir özen gösterip hiçbir bu internet dünyasına girmeyen bir takım adamlar da var. Yani o bilgilerimi paylaşmayın, fotoğrafımda görünmesin diye. O da galiba diğer uç. Yani bu hani biz eğer hiç dikkat etmiyorsak, o taraftaysak diğer uçta hiç internette kredi yani bankacılık işlemi yapmayan insan var. İnternette olan güvensizliğinden tabii canım, dolayı. Bankalara gittiğin zaman orada sıra bekleyen insanlar var ya. İşte onlar zaten. Biz de bekliyoruz canım. Ara sıra bekliyoruz biz de bankalarda. O tabii bir nostaljik bir şey yani. İnternet banka işlerimiz var ya. Bugün deyip gidip banka işlerimizi hallediyoruz. O ayrı bir zevk. Ama özenle uzak duran ve hani bu şekilde kendini koruyan bir şey de var. Bir yapı da var. O ondan nasıl vazgeçilir onu da bilmiyorum yani. Yani yaşlı da alakası yok. Genç olanlar da yapıyor bunu. Böyle bilgilerimi paylaşmayayım, internet üzerinden alışveriş yapmayayım diye. Ayrıca bir korku var yani. Ya ben şeyde onun sıkıntısını yaşadım. Bir zamanlar böyle bir yerden alışveriş yaptığın zaman, özel diş fırçası falan aldığında, kasada kredi kartını verdikten sonra fatura için isim alalım, bir de telefon numarası alalım diye soruyorlardı. Hı hı. O zamanlar saf saf herkese veriyordun telefon numaranı ve sonra da her türlü indirim, her türlü yeni kampanya ile ilgili olur olmaz hiç kullanmadığın şeylerin duyuruları gelmeye başladıktan sonra ben telefon numaramın sağa sola verilmesinin o kadar da iyi bir fikir olmadığını fark ettim. Ondan önce yani ne olacak ki telefonumdan ne yapabilirler falan diye düşünüyordum. Ve ondan ama sonra zaten şey sıkıntı. Çıkıyor insanlar bu işte sağda solda elektronik posta adresini de vermenin bir esprisi de yok. Aynı şekilde çünkü insanlar bu bilgileri satıyorlar. Yani satıyorlar dediğim işte mesela. Ben de o kadar kişinin telefonu var. Hiç kimse bana gelip de alayım mı sendeki bilgileri demedi. Şöyle söyleyeyim. Senin elinde mesela 100 bin kişilik bir tabii portföyün canım, olsa. Biliyorum anladım. Güzel dedim. Bir para alırsın yani. O kişinin bilgileri, telefon bilgileri ve elektronik posta bilgileri. Bunun için hakikaten güzel paralar veren insanlar var. Hani güzel paralar dediğim sadece sonuçta sen o bilgileri veriyorsun. Güzel bir CD'ye çekip veriyorsun. Karşılığı da güzel paranı alıyorsun. Ben bir işletmeci arkadaşıma gelip de bu hani şey toplu mesajlar için kontörle satılıyormuş o. Evet. Sen de biliyorsundur belki işte 80 lira mı ne 1000 kontör hı-hı. alıyorsun. Ondan sonra bir programla 1000 kişiye aynı anda mesaj gönderiyorsun. Kampanyalarımız başlamıştır falan diyerek 29 Ağustos'a kadar amanın kaçırmayın falan diye böyle bir mesaj gönderiyorsun mesela. Onu satan adam şey dedi, abi bizde zaten 80 bin tane telefon numarası var falan diye. Hani o elindeki telefon numaralarını da kendi malıymış, sanki çok zorluklarla edinmiş gibi senin sağda solda saf saf verdiğin numaraları pazarladığını da gördüm. O bir sıkıntı. Bir taraftan da insan acaba bu tamamen dijital izini... özür dilerim sevgili dinleyiciler, özür dilemek beni küçültmez, bilakis yüceltir. Dijital izlerini dünyadan tamamen silmeye çalışması... Beyhude bir çaba mı? Şeyde vardı. Devlet düşmanı diye mi? Bir film vardı. Devlet düşmanı. Kapıdaki düşman. Azınlık raporu. O mu? Azınlık raporu. Çıkış yok. O mu? Enemi etti geç. Kevin Costner. Buldum. Hangisi olduğunu buldum. Shawshank Redemption. Zafere kaçış. O şey mi? Miss Daisy'nin şoförü. Sen. Sen. İşte o mu? Buldum buldum. Evet. Ha ama... tamam, iyi kötü çirkin mi? O kötü... dört espri hakkını doldurmuşken bir espri de Emre'den aldın. Hepimiz beşer esprimizi yapmış olduk galiba. Enemy of the State, böyle bir şekilde bir avukat bir takım bilgilere ulaşıyor. Ondan sonra garip bir şekilde uydulardan falan bunun peşine düşüyorlar. Sonra Gene Hackman'ı buluyordu adam filmde. Gene Hackman da hiçbir şekilde eski CIA görevlisi mi ne? Evet evet. Enemy of the State. Enemy of the State mi? İzlerini silmiş falan. Bizim neydi o? Rapçi adamdı. Hangi? Chris Rock değil. Chris Rock değil. Rapçi ya. J-Lo. J-Lo değil mi? Muhammed Ali oynayan. Muhammed Ali oynuyor. Will Smith. Will Smith de orada bir safsa şey yapıyor. Merak etme beni diye bir telefon ediyor orada. O Dreamville'de uydu bağlantılarından falan filan bir şekilde gene adresi bulundu. Ve adam o yıllarca dijital izini silmek için kendine böyle bütün dijital bilgilerden uzak bir kale yapan adamın o telefon numarasıyla bütün hayatı mahvoluyordu. O adam gibi mi olmak lazım yani işte böyle hiç bankada da hesabın olmayacak yani. Nakit çalışacaksın. Olur mu yani, bir taksit ödeyemedikten sonra, gerçi öyle yerler de var. Taksi şey yapıyorlar eskiden, senet yapıyorlar. Onu senetle gidip alabilirsin. Mesela 12 senet. Böyle şeyler olabiliyor ama ya, güzel şeyler olabiliyor. Öyle şeyler yapılan dükkanlar var hali hazırda devam eden. Kredi kartı kullanmak istemeyenlere öyle. Senet nostaljisini bizim de yaşayın. Yok, hatta senet yok, sepet yok, öyle bir şey yok. Onu nasıl yapılır onu anlamıyorum. Ben gördüm dükkanın dışında da. Kredi kartınız yoksa senetsiz sepetsiz veriyoruz diyorlar. Taksitli. Ben en güzel hayatımın esnafını... Kredi kartı almamayı teşvik eden bir takım kurumlar. Kredi kartınız yoksa senetle veriyoruz. Yok. Ama varsa veremiyoruz maalesef. Hayır, senetle de vermiyorlar. Senetsiz sepetsiz diyor. Kefilsiz falan diyor. Ne, nasıl oluyor, ben onu anlamadım ben. Ben onu gördüm hayatımda. Benim eski evimin orada bir marangoz vardı ya. Ha. Evet. Hani en eski evim. Bardacık sokak. Ne bardacığı canım? İşte, ha, vermiyoruz bu bilgileri. Çünkü gidecek oradan sürecek belki. Bardacık sokağa gidecek. Ayrancı'daki mi? Ayrancı'daki ev. Ayrancı'da büyük muhit düşünün. Yani. Orada bir marangoz vardı. Ben de ev için son derece kaliteli bir takım mobilyalar yaptırmıştım, hatırlıyorsanız. Şu piramidi aldığın yer mi diyorsun? Piramit çekmeceleri aldım ya. Oraya gittiğimde ben... Bir saniye, yalnız bütün bilgileri verdin. Ayrancı'da piramit çekmece satan kaç tane dükkan var? Ve onu alan kaç tane adam var? Allah'ın adını verdim. Nasıl aldın onu Ege? Bana bir söyler misin? Ne düşünerek piramit çekmeceli o şeyi aldın? Hala da evinde. Ben o piramit çekmeceli şeyi aldığımda, yalnız, burada bir parantez açarak evet, ilgimi veriyorum. Piramit çekmeceli dolap veya çekmeceli piramit desek hangisi? Yok, piramit şeklinde çekmeceleri var. Yani bu nasıl bir şey sevgili bir dinleyiciler? Piramit düşünün. Bir piramit düşünün ama böyle insan boyunda bir piramit. Bir bunun çekmeceleri olduğunu düşünün. En alt kaldı. 10 tane. Evet, evet. 10 tane büyük çekmece, giderek çekmeceler piramidin daralmasıyla beraber küçülüyor. Ve en üstte de küçücük bir çekmecesi vardı. Ben onu aldığımda benim evimde çekmece yoktu. Evet. Mutfakta bir tane çekmece vardı. Aha. Salonda da domates kasaları vardı. Tam böyle ihtiyacım olan böyle bir şeydi benim diye öyle etkilendiğini ben hatırlıyorum o çekmeceleri görünce. Hayattaki en büyük zevkim bir şeyin içine başka bir şey koymak olduğundan, böyle kutu olsun, çekmece olsun, bu benim hoşuma gidiyor. 10 tanesini de bir yerde görünce dayanamadım, aldım. İyi yapmışsın. Neyse, ben işte onu almak için falan bayağı da iyi bir para verilecek şekilde işte çekmeceler, televizyon sehpaları, orta sehpalar falan filan için o mobilyacıya girdiğimde adam telefonda biriyle kavga ediyordu. Sen benim paramı niye vermedin falan filan diyor. Nasıl sen ne pis adammışsın falan diye birine bağırdı. Ondan sonra kapattı telefonu, buyur kardeş diye bana sordu. Nasıl yapacağız senete falan gerek yok diye. Dedi. Sen bir kısmını ver, öbürlerini sonra peyderpey ödersin diyerek beni yolladı oradan. Şimdi 2 dakika önce böyle senetsiz sepetsiz iş yapmaktan dolayı kavga eden bir adam aynı şekilde hayatına devam edebiliyor. Belki senetten benim kafam karışıyor falan. Ne oldu, o kapandı mı o dükkan? Yo, duruyor hala. Hmm. Piramit, bütün ayrancıyı piramitle donatana kadar duracağım demiş. Böyle sloganı var. Piramitte dev kampanya. İyi yani... Tamam, öyle sistem öyleyse anladım ben. Yani bir de şimdi hani başıma da iş açmak istemiyorum. Çünkü yayında ne konuşursak başımıza geliyor ama. Yani sokakta birinin cüzdanımı çalmasıyla, evin pencereden girilmesiyle karşılaştırıldığında internet dolandırıcılığı biraz daha havalıymış gibi duruyor. Ya beni de internetten dolandırdılar. Demek. Ama şöyle düşün. Dolandırılmakla dolandırılmama arasındaki iki havalı olma durumunu düşün. Yani galiba dolandırılmamak daha havalı. Yani mesela internetten dolandırıldı diyeceğine ne kadar güzel bugün de dolandırılmadı demek. Daha ikincisi daha havalı gibi geliyor bana. Şu anda tam kestiremedim ben onu. Yani dolandırılmak daha havalı olabilir. Tabii canım bir şey. Yani mesela şuraya oturan bir adam ya beni de internette dolandırdılar diyerek otursa mı daha havalı? Bugün de beni hiç internette dolandırmadılar. Havalı değil, acıklı. Ha acıklı tabii. Acıklı diyeceksen o zaman tamam. Dolandırmak acıklı. Yalnız da. Galiba hakikaten böyle böyle konuştu ya. Galiba böyle bir yakındır şey. Yakındır diyorsun. Yakındır Ege'cim. Yakındır. Sen dikkat et derim yine de ben. Yani o da aklın ya, bir köşesinde olsun. Sen öyle konuştun diye şimdi şey olacak. Biliyorsun o başlayınca üçümüzü de geziyor. Ne olursa evet, araba kazası için trafik kazası sevgili olunca arabalarımız onu, evet yani biz başımıza bir bela gelince üçümüze birden geliyor. Bu dönüşümlü mesela benim başıma diyelim ki Ege'nin başına şöyle bir şey geldi. Ne oldu? Sen telefon faturasını yatırmayı unuttun. Tak. Oradan bir şey oldu. Yıllarca birikti. Kaç lira ödedin? Atıyorum 200 lira para ödedin. Hop bana dolandı. Bana da bir şey ne ödemiştim ben? Aa evet bir ara bir evet ondan sonra Oktay'a döndü. Oktay bir zalim şeydi. Tokatlar demiş. Zalim tokatlar. Sonra trafik kazası döndü. Herkes sırasıyla bir trafik kazası gerçekleştirdi. Cep telefonu çalınma hadisesi. Cep telefonları benim. Hadisesi gerçekleşti. Tamam işte hepimizin başına. O yüzden gelelim. Yani lütfen dikkat edelim. Yani güvenliğimize dolandırılmaya yayında durumlara. Kendi hakkımızda atıp tutarken lütfen dikkat edelim. Nurşahları da alalım mı bir yayına? Alalım Emre izin verirse ya. Emre tabii. Buradasın dersen. Değil mi gitmiyorsun? Emre gitmiyorsun. Emre gider mi? Emre gider mi? Emre burada. Bence dinleyicilerimiz de burada buluşsunlar. Kendi aralarında orada sandalyelerle hoş bir yayın yapsınlar. Burada fazla mikrofon varsa mesela bazen dinleyicilerimize bağlanıyoruz falan gibi şeyler de yaparız. Nasıl yapacağız buyurun. Onu? Tek tek alacağız tek o tek zaman. Alacağız. Tek tek alacağız. Oradan tek mikrofonumuz tek mikrofon çünkü. Olduğu için tek mikrofon teknolojisi. Evet şu anda bizlerle beraber kim bizle beraber? Benay Ataman. Benay Hanım. Benay Hanım hatırladı mı acaba dinleyicilerimiz? Evet. Hep dış yayınlarımızın vazgeçilmez insanı Benay Ataman. Evet. Evet. Evet. Benay Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaptınız? Biz en son görüştüğümüzde bir şeyle uğraşıyorduk ama ben onu tam hatırlamıyorum. Tiyatroyla uğraşıyordunuz. Evet, tiyatro, eksik tiyatroyla uğraşıyordunuz. Oyunlar evet. Çevriliyordu falan. Bir değil numaralar mi? Çevriliyordu. Neydi bitti onlar? Bitti mi tamamen tiyatro? Benay Hanım'ın şöyle bir özelliği var. Hep bir şeyleri söyleyip sonrasında pişman oluyor. Nasıl? Yani böyle bir tiyatro. Ay Allah nereden girdim o konuya falan diye. Ama girmiş hep bulunuyorum girmiş değil mi? Girmiş mi biliyorsun? Evet. Ya eksi tiyatro bitti gibi bir şey şu an. Bitti mi? Bizim mi nazarımızdaydı acaba? Ya yok sizin nazarınız değmemiştir tabii ki ama yani bitmedi de bitti gibi. Gibi. Tatile girdi diyorlar evet, şu an. Evet, tatile ya, girdi. Ya tatile girmesiyle çok bitmesi güzel. Arasında çok kalın bir çizgi var diye. Ya şu an bitmeden tatile girdi diyelim. Ya Benay bitti mi bitmedi mi ne? Evet canlı yayında bunu söyleme itiraf etmek durumunda. Bitti mi bitmedi mi? Bir şey bittiyse bitmiş. Şuradan Ali'ye sesleniyorum. Ali dinliyorsa bitmedi değil mi Ali? Burada yani hepimiz Ali'ye sesleniyoruz. Tatil döneminde beklediğiniz ilgiyi oyun toplayamadık. Çıkaramadık. Bir oyun çıkarsaydık gerisi gelecek. Ama bir araya gelince hep böyle şey yapıyorsunuz. Sohbet, muhabbet, sohbet, muhabbet. Kakarak ama ikili. Ama var ya siz nasıl Inception'ı seyrettiniz mi? Sonunda sizce ama ne oldu? Ama nasıl çözmüşsünüz? Hakikaten öyle oluyor. Çıkma, oyun da çıkmaz. İyi yine. Doğru. Bugüne kadar yine iyi. Bence bir havalı da bir şey koymuşken böyle isim ekşi sözlüğünde ismini taşıyan bir tiyatro. Devam etseydiniz gerçi adı onu. Da değişti sonra. Değişti 448 mi? Oldu. Ha, çok buyurun. Güzel isim olmuş. 448. 7/24'ten. 448 nedir? Ne demek? Şudur. Dur tahmin edelim önce. Tabii buyurun tahmin numara 48'e 4 mü? 448 hayır, otobüsle hayır. Gidilen bir yerde mi? Yok daha böyle mistik düşünebilir. Ha, ya da daha mistik. Bir felsefesi var diye. Felsefesi yani. Var. Şimdi 7/24 daha 8 eder. Para gibi bir felsefesi. Ha bak bu olabilir. Matematik felsefesi. 2/24. Bir dakika ben size söyleyeyim mi? 4/48. Ben matematik konusunda biraz şeyim ya. Matematik değilmiş Fahir. Değil de ben zaten çok rakamlarla güzel. Doğayı birleştirdim. Kırmayalım buyurun. 4 tane yönümüzden. Sağ sol. Önümüz arkamız. Evet. Doğru. 4 yönü güzel, böyle açık. Güzel gidiyor. Yani kuzey güney doğu batı değil. Bence 4 o değil. 4 element. 4 element. Hava, su, toprak. Ana. Hayır, hayır, hayır, hayır. Ha. 4 şey mi? Bilene buradan bir diş macunu hediye edeceğiz. Kalınca bir kutu. Evet, olan. En büyük boydan evet. Şöyle. Kuruluş saatiniz. Gecenin dördünde. Evet, gecenin dördünde. Ha, ben buldum. 4 tane kız var, grupta 48 tane erkek var. Deme. Hayır, keşke öyle olsa ama değil. Tam tersi mi? Ya öyle de değil. Kız o erkek zaman durumu nasıl? Homojen sayılabilir ama şu aralar homojen değil. Emre, senin var mı tiyatroya yeteneğin? Yokmuş. O zaman 4 yetenekle mi alıyorsunuz? Yoksa? Yok, istek en önemlisi. İstek var mı? Bir şey istek olunca. Herhangi bir şeye istek olsa yetiyor galiba. Bir şey yok, dağıtılıyor mu sizin tiyatro şeyinde? Tiyatro, Emre'nin o tip bir motivasyonu var, ben biliyorum. Bir şey dağıtılıyorsa eşantiyon. Yok, gelsin sahne makyajı falan yaparız. Böyle bir kurgalık eder makyaj var sokakta. Emre. Kızların dikkatini falan çeker. Olabilir. Daha pantomimi yapıyor falan. Tamam, olabilir. Kızlar pandemimciye bayılır. Peki tarih mi? 4.48. Hayır, saat. 4. ayın... Saat. Saat mi? Ama neyin evet. saati? Bir dakika, 4. 4. ayın 40'ı. Ben yalnız bir konuşuyorum. 4.48 sabaha karşı. Tamam, ben... Saat dedi işte evet. o zaman. Saat demedin mi sen? Saat ama neyin saati? Saat, evet. Ha. Doğu ve Batı felsefelerinde bir şey ifade ediyor ama farklı anlamları var. Hadi bakalım. Doğu ve Batı felsefelerinde evet, ayrı. Evet, bulamadık ya. İkisinde de farklı. Hay Allah, değil mi? Doğu Batı deyince bizim tabii kafamız karıştı. Evet, burası sentez bir ülke olduğu için. Evet. 4.48 paraleller mi acaba? Sabah, 4. paralel 46, hayır hayır, 42. saat. Saat 4.48. Evet. Sabaha karşı. Evet. Güneşin doğuşu benim işte doğum ya. Saatim 9.30 gibi. Ali'nin doğum saati falan. Ne o 4.48? Tamam, açıklıyorum. Bilemediniz. Bana kaldı diş macunu. Tamam. Ne yapalım? Doğu felsefesinde insan zihninin en açık olduğu saatmiş. Batı felsefesine göre de intiharın... Kaçta yatmış adamın? Evet yani. İntiharın en yüksek olduğu saatlermiş. Şimdi saat adam bunu zaten... Bunu kim söyledi? 3.30-4'te yatmış. Bu In Your Face tarzı bir tiyatro oyununda Sarah Kane'in 4.48 oyunundan esinlenilerek bulunmuş. Hiç duymamıştım. Esinlenme değil de sanki böyle bir... Biraz Harbum Şarolat gibi bir yaklaşım mı var? Özenilerek diyelim. Özenme değil artık, o şey olmuş. Ama doğru, şimdi 4.48 öyle insan zihninin en açık olduğu. Yat bakalım, saat 3.30'da 4.48'de nasıl kalkıyorsun? Yok, finalde gayet güzel çalışılabiliyor. Sabah erken kalkıp çalışma mantığı mı? Hayır. Ben yatmadan, şimdi kafam almıyor, yatayım da. Yatmadan sabah çalışırsın. Erken. Saat gece 3'te yat, bir kalk bakayım 4.48'de nasıl oluyorsun? Valla bu sizi Sarakey'le akşam... havale ediyorum. Ben burada... Sizi Sarakey'le havale lütfen. Yapma. Hayır. Çok korktum. Sarakey'le Sarakey'nin eline düşen iflah olmaz. Olmaz derler. Evet, valla. Evet. Sarakey'in adamı için. Tamam, 4.48 oldu. Kaç kişi var toplulukta? Geçen ya değişiyor ben. Sürekli aslında. Girip aradığını bulamıyorlar. Yaprak dökümü oldu. Sonra bir yeni alınım oldu. Bu yeni isim konusunda yeni. Bir yaprak döküldü. 4.48 diye saçma sapan isim koydular. Bari 49 desen bir esprili bir tarafı olur. Bir özgün tarafı olur. Bize göre mesela. Hani sağ kalanlar anlamında. Ha, yani veya bize göre. Olur. Yani bu garip. 4.48 değil de 4.49'dur abi diye birisi çıkabilir. Biz ölçtük doğru saatini. Geçen gün adam kıyamet saatini ölçmedi mi? 2012 değil de geçen cuma 6.30 değil miydi? Evet ya, 18.44. 18.44'e kadar bir şey olacak demişti. Evet. Olmadı gerçi ama yani. Olmadı, ona bir hesap şeysi olmuştur yani. Bir, kaydırma yapmış. Kaydırma yapmıştır demek ki, öyle şeyler olabiliyor. Şimdi bitti mi yani? Tiyatro bitti. Ne? Okul ne durumda, onu söyle. Nasıl? Bir tane dersim var. Onu alttan. Bunu bizle paylaşmak ister misin? Analitik kimya. Bir tane mi kaldı? Dersi. Hayır, yok, daha bir üçe geçtim de alttan bir dersim var. Analitik kimya. Hmm. Bu asit baz titrasyonu falan çok iğrenç bir şey. Turnusol kağıdıyla mı diyorsun? Turnusol o. Al güzel turnusol kağıdını, git bunun asidi bazı onunla rahatlıkla çözülür. Biz daha geçen gün titrasyonla ilgili bir şeyler yapmadık mı? Yaptık. Yapacaktık. Neydi, asit baz tuz su mu çıkıyordu sonra? Evet. Aynen. Güzel hatırlıyorsunuz. Vallahi geçen iki gün önce baktığımız için biz düzenli olarak lise derslerine çalışıyoruz. Evet. Öyle bir şeyimiz var. Peki o zaman biraz Nurşah Hanım'ı da ağırlamak isteriz. Evet. Niye böyle az mikrofonla? Dinleyicilerimize o zaman buradan bir çağrı yapalım. Gelirken mikrofonlarını da getirsinler. Evet, herkes nasıl misafir terliği adeti vardır bizde. Onun gibi misafir ayakkabısı, misafir terliği gibi. Bir de misafir mikrofonu getirirseniz hepiniz. Nurşah Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amerikan ve Dili Edebiyatı'nın en güzide örneklerinden birini sergileyen Nuri Hanım. Bitmişti okul ama şeye devam ediyorum. Şeye devam ediyorum, son senem bu sene. Son sene. Hı-hı. Başladı mı okul? Yok, başlamadı daha. Daha başlamadı. Hı-hı. Peki Nuşa Hanım, biz yakın zamanda kardeşini de tanıma şansı, evet, babasını ve kardeşini tanıma şansımız oldu. Ne oldu, kardeş askere gidecek miydi? Daha ayı var, Mart'ta. Var. Aha. Mart'ta. Peki Nuşa Hanım, biraz anlatsanız bize kardeşinizi. Biz sizi tanımıştık daha önce de. Şu kardeşinizin macerası biraz daha enteresan. O gün biz şimdi hani sonuçta bizi düzenli dinlemediği için. Evet. Çok fazla da üstüne gitmedik. Evet, yani şakamıza alınır, bir şey olur falan filan diye. Zaten Nazlı'yı da dinliyordu muhtemelen kendisini. Ha, dinliyor mudur? Evet. Neydi adı? Başladım, Burak. Burak, evet. Tamam. Şöyle başladım. Kardeşimle benim aramda 5 yaş var. Kardeşim aşağı yukarı ilkokul 5'ten sonra falan her yaz mutlaka işte bir şeyler yapıyordu. Ya, o lokantaya gidiyordu, elektrikçi falan gidiyordu. Yaz çırağı diye tabir ettiğimiz, hı-hı, işleri hani hepimizin çocukken falan bir şekilde yaptığı şeyler yapıyordu. Sonra bu işte ortaokul 6-7-8. Sınıf artık da bir ilk öğretim olduğu için başladığı zaman ben ciddi ciddi bu işi yapmayı düşünüyorum dedi. Annemle konuştular. Ben hani okulu çok sevmiyorum falan dedi. Hani notları da çok iyi değildi zaten. Annemle konuştular, babamla oturup konuştular işte. Sonra hep beraber böyle bir karar aldılar. Ortaokulda SBS'ye girdi. Bir şeyi kazandı. Bir turizm otelcilik meslek testini kazandı. Bizimkilerden uzaktı bayağı. Benim kardeşim de bayağı düşkün. İşte anneme babama falan. Hı-hı. Öyle olunca da uzakta yapamadı. Ben hani şey yapacağım, vazgeçtim. Hani buradaki bir çıraklık eğitim merkezine gidip normal bir aşçılık eğitimini alacağım. Ondan sonra süper da süper yapmış valla. Hani ustalık belgesiyle artık yoluma bakacağım dedi. Var mı peki yani böyle bir yeteneği öteden beri? Yani mutfağa karşı bir yetenek midir kardeşinizdeki? İsmini unuttum ben. Burak. Burak. Ha. Burak Bey'inki mutfağa karşı bir yetenek mi, yoksa pide ve hamura karşı bir yetenek mi? Ya çocukluğundan beri, hatta bebekliğinden beri şey olurdu. Annemin eteğine böyle tutunarak mutfağa gider gelirdi. Böyle çok yürümeye yeni başladığı zaman falan. Canım, annem hatta kötü, odaya kilitlerdi. Biz de yapardık öyle. Annem hani odaya kilitlerdi gelmesin diye, ağlardı böyle ortalığı yırtardı. İlla mutfakta olacağım. İlla mutfağa gideceğim diye. Ondan sonra şey oldu, hani annemle birlikte yaparken ben şey yapıyorum. Geliyor bana karışıyor, yanlış doğruyorsun, yanlış karıştırıyorsun, şöyle yap böyle yap. Hani annemden fazla karışırdı bu arada. Ondan sonra işte başladı bir şekilde, annemin yanında yardım ediyor falan. Sonra işin aslında gerçek mutfağını gördükten sonra eve falan, evdeki mutfağa uğramaz oldu zaten. Hani ben biliyorum ya falan havalarına girmeye başladı. Hani bu artık tam olarak ne alakası var ya dediği yaşlara denk geldiği zamanlardı. Ondan sonra işte biz tesadüfen gittik bir gün çalıştığı yere. Hani ne yapıyorsun bir bakalım falan diye. Daha doğrusu babam falan çok sık ziyaret ediyordu ama ben görmemiştim. Geçti işte fırının başına, yapıyor ediyor ama hani ben gözlerimi alamadım bir an, ne yapıyor bu çocuk, hani bu benim kardeşim mi falan demeye başladım. Hızlı mı? Çok hızlı. Yani soğan doğrayışından tutun hamur yoğurusuna, ondan sonra o yaptığı salataya kadar falan o kadar hızlı davranıyor ki hani yani bunu yapan insan olamaz dedim ben bir an için. Öyleydi yani. Şey de başlamadı o zaman, yani o fırına özendi, hani ne bileyim komilikle falan değil de baya ya benim şimdi niyetim usta olmak, evet, fırıncı, evet, ustası öyle olmak. Öyle aslında ama hani bu ustalık yolunda her şeyi yaptırıyorlar, her şeyi tabii, aslında. Hani komiliğinden, bulaşıkçılığına, işte hamur yoğurmasından falan, hani işin her aşamasını görerek. Tabii yarın öbür gün kendi öğrenme restoranını çaldığı zaman, açtığı zaman kominin nereden çaldığını biraz bilmesi gerekiyor değil mi? İşletmeci olarak. Fahir Bey, siz daha iyi bilirsiniz böyle bir şeydir. Biz komilikten yapamadığımız komilikten için zaten çok kaybettik. Allah Allah, öyle de mi yapılıyormuş ya falan diye geliyordu bize Fahir. Şimdi o koca koca bıçakları çatır çatır kesiyor. Evet, evet. O kese kese mi öğreniliyormuş, yoksa bir tekniği mi var? Yani ya, çok keseyle ilgili bir şey mi? Kese kese öğreniliyor. Yani şey oldu, parmakların çok yara olduğu zamanlar oldu. Ya. İlk başlarda falan, ilk başladığı zaman işte küçüktü bayağı. Yani 11-12 yaşlarında falanken. Ondan sonra ama şey yaptı, hani bayağı sektirmeden. El alışkanlığı demek ki öyle kazanılıyor. Vallahi bravo. Burak Bey'i de böylece güzelce bir tekrar dinleyicilerimize tanıtmış olduk. Bir askerliğini yapsın gelsin yine bir hayırlısıyla. Sizin peki ne kadar var okulun bitmesi? Benim son senem işte, tez yazacağım bu sene. Ha, bu ne alacaktınız? Şey mi, bitirme tezi mi? Bitirme tezi. Lisans bitiyor değil mi? Yok, yüksek lisans. Yüksek lisans. Yüksek lisans tamam, bitiyor. Şey yazacağım, son belirlemelerimize göre işte hocamla konuştum ben yazın. Bu şey döneminde Theodore Roosevelt başkan olmadan önceki bizim Teddy diyoruz. Teddy diyorum, evet. Cilalı dönem diye dedikten bir dönem var. Gilded Cilalı iyi bu. İki. Yani o dönemde şeyler var. Hani böyle çok zengin iş adamları falan kültüre sanata yatırım yapıyor. Müzeler açılıyor, sanat merkezleri açılıyor falan. Bu sanat merkezlerinin Amerika'nın modernleşmesine yönelik ne tür katkıları var? Ben bunları araştıracağım inşallah. Bakın. Var mı sonuca dair bir fikir var mı kafanızda? Sonuca dair... Bayağı bir etkisi var falan diye bir sonuca ulaşmaya çalışacak mısınız? Temel çerçevede evet ama eminim çok daha ilginç şeyler bulacağım. Evet. Yani. Müze kartı da araştırırsan çok... Hatta evet geçenlerde bir programda müze kartını da bayağı bir ele almıştınız. Ben çok ilgiyle dinledim. Belki hani tezimde de alıntı yaparım falan diye. Bence Türk kültürüne Fahir Öncü müze kartı alışının etkileri olabilir. Valla İspanya'da biraz anlamazlar diye çok. İspanya'da da geçerli miymiş müze kartı? Dünyanın dört bir tarafı. Yok canım geçerli. Ama şey oluyorsun yani. Bence kültür bakanları kendi aralarında öyle bir anlaşma yapabilirlerdi ya. Ne kadar güzel evet. Olur. Sen İspanya'da sonuçta... hiç müzeye gittin mi Fahir? Müzeden çıktın mı diye sorsana. Girmedik çok kuyruk vardı diye anlattın ya bir hikayeyi. Benim o var aklımda. 100 müzenin işte 90'ına gidebildik. 10 tanesinde artık gına gelmişti o yüzden girmedik. İspanya dediğim 90 müze gezdim diyebilir misin? 90 müze gezdim. Yoksa 100'e tamamladın mesela 3 müze gezdik. 3 müzeye gittik bir tanesine girmedik falan. Hayır mı? 100'e tamamlayınca mı öyle? Ya bir de orada müzeler çok pahalı. Çok pahalı yani. Hakikaten müzeye giden paraya acımıyor. Kaç müze girdiniz? Kaç müzeye girdiniz? Kaç müzeye girdik? 1... Bak çok mu gezdiniz yani? Çok gezdik canım. Çok müzeye girdik ya. Ben müzeye verdiğim parayı yani müzeye verdiğim paraya acımıyorum, acımıyorum. Der misin yani? Bir de neye verdiğim paraya acımıyordum? Tamam. Bu ne? Bugün Ege bize geldi ya. bir şeyler almışım da biz de bunu günde işte haftada 6-7 litre alıyoruz diye şeyin havasını attım. Aslında şimdi iftar saati de yaklaşıyor söyleyebiliriz diye de düşünüyorum. İşte top mu? Yok canım. Ben böyle 2 litrelik ayranlar var. Onlardan alıyorum sürekli. Ya ben haftada 3-4 tane alıyorum bundan dedim. Ege de şey dedi. Ayrana giden paraya acımıyorsun demek dedi. Öyle oradan aklımızda kalmış. Güzel. Bayağı eğlendik. Çok güldük ya. Çok eğlenmişsiniz ya evet. Ben yoktum. Sevgili Nurşa, sevgili Emre ve çok sevgili Benay. İkisi çok güzel eğlenmiş bugün. Gün boyunca. Nurşa Hanım peki. Sonra... Akademik hayat devam mı edecek? Ne yapacaksın sonra? Bu Teddy Roosevelt hakkındaki bilgiler bana ömür boyu yeter diye. Yok aslında benim çalışmak istediğim temel alan bu değildi. Biraz da ne çalışmak istiyorsunuz? İlgisiyle hani buna kaydım. Ben aslında şey çalışmak istiyordum. 60'lardaki tiyatro akımlarıyla ilgili bir şeyler yapmak Amerika. istiyordum. 48 diye çok güzel bir akım var. O İngiltere'de yalnız. Neymiş 60'lardaki tiyatro akımı? 60'lardaki şöyle bir şey var. Mad Men'i izliyorsunuzdur zaten biliyorsunuzdur oradaki şeyleri falan. Bu işte sivil haklar, insan hakları hareketlerinden kaynaklanan böyle daha özgürlükçü, işte daha sansüre karşı bir tiyatro akımı ortaya çıkıyor. Tabii canım tiyatroda sigara içiyorlardı. Ben ilk o zaman başlamıştım. Mad Men'den başka bir şey öğrenmedik biz. Her yerde sigara içiyor. Asansörde sigara içiyorlar. Yok artık insan bir söndürür onun kapısında. Son bölümde jinekoloğa gidiyordu kadın. Doktor şeyi anlatırken böyle böyle böyle çocuğunuz olacak hiç korkmayın falan derken muayenehanede sigarayı yakıyordu kadın böyle şey falan diye şey, herkes sigara içiyordu. 3. sezonda kalmışız o zaman. Siz orada mı kaldınız? Yok ben bitirdim. Niye 4 yeni başladı? 4 yeni başladı o bölüm 3. sezonda değil mi? Başka bir rahatsızlıktan dolayı başka bir ne kolay gene gidiyor. Bizde öyle bir set kurmuşlar. Şey, arada bir ya bu kadar set hani kurduk ne yapacağız yani. Ne kadar enteresan ve dünyanın diğer ucunda bir yerde tespit edildi bu. Aynı setin kullanıldığı bir radyo programında ortaya çıktı. Sonra ne yapacaksın? Bu tiyatro akımlarını belirleyeceksin. Sonra aslında şeydi amacım hani okulda kalmak, okumak falan güzel laylarla falan ama ekmek aslanın ağzında biliyorsunuz. Bununla çok daha fazla hani ülkemiz şartlarında olmuyor. Sizin akademide kalma şansınız yok mu? Var şansım var da akademide işte hani şey olmuyor nasıl diyeyim yüksek gelirli bir iş değil. Akademik hayat ama benim her zaman sürdürmek istediğim bir iş. Öyle yani. Bunun yanında ben şey de yapıyorum. İngilizce öğretmenliği de yapıyorum. Nerede? Özel bir dershanede. Bize biraz öğretir misin? Hatta bana da biraz öğretirsen çok makbule geçer. Canım şurada oturduk dinleyicilerimiz de öğreniyorlar. En azından şeyi bir öğretsiniz Fahri. Bu müze neden bu kadar pahalı baby? Demeyi. Benim merak ettiğim mesela bazı şeyler ortaya çıkacak. şimdi yaptığınız çalışmayla da ilgili olarak, evet, veya işte esas aklınızdaki gönlünüzde yatan aslını gerçekleştirirseniz, işte 60'lardaki tiyatro akımı veya işte bu neydi, Cilalı Çağ mı? Evet. Amerika'daki Cilalı Çağ'la ilgili şeyler. Oradan ortaya çıkan veriler böyle uygulanabilirliği olan şeyler oluyor mu? Yani mesela gidip de bir başka proje haline gelebilir mi? İşte bakın böyle böyle o dönem şunlar olduğundan bugün Amerika'daki kültür seviyesi böyledir. Bugün Türkiye'deki işte zenginler kültüre böyle yatırım yaparlarsa bunun uzun vadedeki ve kısa vadedeki faydaları budur diye böyle bir şey çıkıyor mu ortaya, şablon? Evet, çıkıyor. Aslında bilirsiniz son 10 yıl falan diyeyim, bu çok uluslu firmaların, efendim çok güçlü olan firmaların böyle bir sosyal sorumluluk projesi adı altında yürüttüğü projeler aslında tarihsel olarak o dönemlere dayanıyor. Hmm. Hani bu aynı şeyler ne bileyim Amerika'da değil, sadece İngiltere'de de var. İşte bağımsızlığını yeni ilan etmiş birçok Avrupa ülkesinde de söz konusu. Ama bunlar tabii zaman içerisinde, diyelim ki hepsi 1900'lü yılların başında olmuyor da 1900 ile 1950 yılları arasında dağılan bir süreç içerisinde gerçekleşiyor. Bu da hani şey, kültürel akımların ülkeden ülkeye nasıl geçti ya da ülkeden ülkeye geçerken neleri değiştirdiğini ya da neleri aynı bıraktığını falan gösteriyor. Peki şey konusunda fikir nedir? Yani Amerikan kültürünü de böyle uzmanlık alanı olan seçen biri yakalamışken, İşte bu kadar böyle globalleşmeden önce dünya, daha doğrusu bu kadar yakınlaşmadan önce her yer birbirine, Amerikan kültürünün Türkiye üzerinde etkisi yoğun muymuş? 70'lere kadar diyebiliriz mesela, öyle sınırlasak. Bir an için kültür... önce şey zannettim, Amerika'nın da tarihi mi var diyeceksiniz zannettim. Hayır, yok, yok. Ben onu geçen sefer etmiştim ya, o yüzden. Yok yok. Zaten 300 yıllık tarih, neyine bakacağız? Kültür sanat anlamında soruyorum ama, yani tiyatro sanatı üzerinden değerlendirebilir misin mesela hani Türkiye'deki etkilerini? Etki değerlendirmek çok zor gerçi herhalde ama. Açısından şöyle, ilk başlarda Amerika'da şey var, yani devlet desteğiyle çok güzel sanat projeleri ortaya konmuş. Aslında benim 60'larda araştırmak, yok 30'larda araştırdığım bir konu vardı, benim geçen seneki dönem projemdi. İşte FDR'ın, Franklin Roosevelt'in çok büyük bir devlet projesi var ve bütün tiyatro ekiplerine ülke çapındaki yardım ediyor. Ve çok şahane eserler çıkıyor ortaya. Hatta bugünkü Broadway o dönemin ekmeğini yiyor hala. Hmm. Öyle bir şey söz konusu. Ancak bu proje sadece 4 yıl sürüyor ve bu Amerika'nın işte hani şey vardır ya, çok meşhur bir Fransızca vardır, laissez-faire diye bir laf vardır. Hani bırakınız yapsınlar ilkesine aykırı geldiği için, Amerika'nın bağımsızlığı için tehdit oluşturduğuna dair suçlamalarla bitiriliyor bu proje. Hani böyle şeyler var. Sosyalizm gibi bir şey oluyor. Sosyalizm gibi işte komünistler geliyor falan filan diyerekten bitiriliyor böyle bir proje. Ya orada bir devlet desteğinin bir şeyde, evet, olması, evet, hakikaten bir şey. Benim vergimle niye bunlara destek veriliyor, evet, gibi şeyler. Evet, çok seviniyorum ki bizim ülkemizde böyle bir şey söz konusu değil şimdilik. Hı. Böyle diyebilirim. Hani etkileri var elbette sanat akımları açısından ama yönetim açısından çok etkili olduğunu söyleyemeyeceğim. Avrupa daha mı etkili? Peki bizim? Bizde yakın zamana kadar Fransa etkisi vardı. Evet. Yani. Tiyatromuz üzerinde, evet, Avrupa daha etkili değil mi? Evet. Hatta şey, şöyle söyleyeyim. 1990'lı yıllarda Amerikan tiyatrosunun sağlam bir şey vardı, etkisi vardı. Bizim tiyatromuza da yazarlık açısından olsun, çevrilen oyunlar ve sahnelenen oyunlar açısından. Ama şu dönemde özellikle İskandinav ülkeleri ve İngiltere'nin bu In Your Face, işte Benay'ın da bahsettiği tiyatro akımıyla, işte İstanbul'da olsun, burada da yeni yeni filizlenmeye başlayan bazı tiyatro gruplarıyla olsun. Vallahi ben de arkada çok başka filizlenen şeyler görüyorum. Benay'la Emre arasında. Biz burada ama daha baş başa gelmiş iki dinleyicimiz. Biz sohbeti seni burada baş başa gelmiş. Sohbeti uzatıyoruz. Yani şey yapmayalım, yani güzel sohbet ediyoruz. Konu konuyu açıyor. Biz daha şimdi 60'lara geldik. Daha 2000'lere kadar. 30'lar falan da dinliyoruz bazen. Yani daha ben İngiltere'ye yani geçeceğim. İngiltere'ye. Yani şey olsun. 60'lara gelmek de çok önemli. Canım baş başa gelmiş ilk iki dinleyicimizi. Niye utandırıyoruz şimdi? İkisi de kıpkırmızı oldu. İkisi de vallahi şöyle bir bakıyorum. Evet. Zaten Benay hemen kızarıyor zaten. Evet. Şimdi geçelim İngiltere'ye. Siz devam edin. Ya ben aslında başka bir konuyu... Tabii, ne demek? Tabii, buyurun. Sizin konuşmak isterim. Evet. Ya geçen programlarda falan da olmuştu bu şeyde, hani Yunanistan'la ilgili falan filan da böyle. Yunanistan. İşte Yunan müziğiyle ilgili, Yunan kültürüyle ilgili, hı, falan filan. Benim aslında çok büyük bir merakım da var Yunan kültürüyle ilgili. Geçen... Emine abla biraz tabak alabilir miyiz şöyle? Çay çay çay çay çay. Tabak kıracağız da. Ya onun, evet, onunla ilgili hani şeyler vardı. bazı kelimelerin geçmesi falan. Hani nasıl geçmiştir? İşte Türkçedeki kelimeler ortak kelimeler. Ha, bu ben konunun nereden açıldığını hatırlıyorum. Kani yarik. Evet, tam olarak oradan açılmıştı. Ona ilgim var yani, şey mi? Yani o aslında birazcık hobi olarak. Şey de yapıyorum şu anda, hani bu da aslında geçen programlardan birinde geçti. Biz de radyo değildik bir zamanlar falan diye. Şimdi ben yine internette işte Ekşi Sözlük'te Yunan müziğiyle ilgili bir program yapıyorum da. Hani oradan... Ekşi Sözlük'ün radyosunda. Evet, Ekşi Sözlük'ün radyosunda. Ekşi Radyo muydu? Yok, Sorberi. Sorberi. Biz ona halk arasında Ekşi Radyo diyoruz. Eskiden Ekşi Radyo'ydu aslında. Ne kadar rahat. Şimdi Sorberi demek ne kadar zor. Ekşi Radyo demek. Ne zaman, kolay. Hangi gün programı? Pazar akşamları 9-10 arası. 9-10 arası. 21-22 arası. Evet. Tamam. O zaman onu da notlarımızda yazayım ben. Pazar 21, her pazar 21 diye. Ya Sorberi Radyo. Ne yapalım şimdi, dinleyicilerimize ayıp oluyor mu? Ya bir mikrofonu olması insan ne kadar... Evet, çok, çok zor. Şey, valla kötü bir şey olabilir ama arkaya bakınca da kimileri için hayırlı bir işte olmuş olabilir diye düşünüyoruz. Evet, evet, beraber ve sol sohbetlerin dinleyicileri birbiriyle buluşuyor. Aslında isterseniz buyurun. Buyurun. Konuyu karıştırıyorum sürekli, hani fark etmiyorum. Yok yok canım, biz bayılırız değişik konu çıksın. Bugün bölümümüz yok mu, bir konak hikayesi? Bugün bir konuk hikayesi var. Var. Var. Ama onun için bir müzik arası verelim de, değil mi? Ne tip bir senaryolarımızı okumamız yani lazım. Yani müzik arası vermeyi planlıyoruz aslında. Yani daha şey olur. Tamam, müzik arası verirsek burada bir şey olur. Cingar çıkar. Yani şuradaki sohbet kesilir masanın, evet, etrafında. Ondan şey yapıyorum ben. İsterseniz müzik arasını verelim. Burada sohbet devam ediyormuş. Ben yapalım ki Emre ve Benay ve Hüseyin abi de orada. Mesela birazcık uzak oturuyor Hüseyin abi. Hüseyin abi de abi gelirse ama buraya, çünkü gençler rahat konuşamıyorlar. Ya Allah Allah dedi Benay. Evet. Birazdan yani alakası var da diyebilirim. Şimdi bir güzel romantik de bir şarkı çalacağım. Romantik ne? Romantik bir şarkı. Çok güzel bir romantik seç. Mesela şey var ya, neydi o? Robin Hood'un müziği. Neydi Robin Hood'un? Dur hemen bulayım. Robin Hood müzikleri. En güzel Robin Hood müzikleri. Öyle bir CD yok muydu? Yoksa Kıraç mı bestelemiş? Kıraç da olabilir, doğru. Aslında Kıraç da olabilir. Hangisi? Aerosmith diye düşündüm ben. İkisinin ortası bir şey olsun diyelim. Hemen şarkının ardından sonra 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda birlikteyiz. 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ramazan boyunca hamam önünde Kamil Paşa konağında gerçekleştirdiğimiz yayınlarda Ramazan ruhuna uygun olarak çocukluğumuzdan beri gördüğümüz bir geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Her akşam dersler veren, hayata dair görüşlerimizi değiştirecek skeçlerle yayınımıza renk katmaya çalışıyoruz. Ve kısacası her akşam sizlerin karşısına bir konak hikayesiyle çıkıyoruz. Hemen başlıyor muyuz? Vallahi başlayalım. Hemen. 20 dakika falan vaktimiz kaldı. Öyle mi? Hı-hı. İftar için 19.45'te bitireceğiz bugün programımızı yine. Tamam. Bugün kadromuz biraz daha kalabalık olacak. Evet. O zaman Nurşah şey olsun. Ne? Paşa dedenin kızı olsun. Sedef Hanım gibi. Hı-hı. Sedef Hanım gibi. Tamam. O artık böyle hani değişik kişilerin canlandırdığı. Sedef olsun mu ismi kızının? Sedef Paşa olsun. Senin. Paşa dedenin kızının ismi Paşa Sedef dedenin olsun. Diğer kızı Nurşah olsun. Evet canım her gelen ha, Paşa tamam, dedi çünkü olur. Kaç kızı olduğunu nereden bileceğim? Olur değil mi? Siz o rolü oynayabilirsiniz. Yani şey sorun olmaz yani. Tamam olur. Tamam. O zaman zaten Emre doktor olarak sana bir rol. Çünkü çok fazla çalışamadım. Bugün hemen geldin yayına. Sana rol yok hemen maalesef. Benay da tabii ki muayenehanedeki. Nurşah'ın arkadaşı veya doktorun asistanı olsun. Bence doktorun asistanı olsun. Doktorun asistanı rolü uyar mı sana beni? Ya rolün büyük küçük olmaz böyle başlarsın. İstersen doktorun hocası da yapabiliriz seni hemen. Gönlünüzden ne koparsın dedi tamam. Beni Hanım. Çok ciddi bir trafik gerekiyor. Evet. Şeyimiz için. Yapacağız artık. Artık nasıl yapacağız bilmiyorum. Nurşah Hanım sizin esas mesleğiniz. Rolünüz, kritik rolünüz. Bir kadın gözüyle ha sen şeydi ne derler onu bir şekilde ikna abi, etmemiz lazım. Abi neyse onu söyleyeceğim. Paşa dede kadın kılığına girerek Arap bacıyı şeye götürmeye çalışsın dişçiye. Hı. Biz kadınların diş sağlığı çok önemlidir falan filan diye. Ondan sonra şans eseri Arap bacı paşa dedenin kadın kılığına girdiğini anlayınca söylediklerini ciddiye almasın. O tamam işte burada da o yazıyor zaten. İşte Nurşah gelecek. Bak. Ha o sayfa ne bileyim ben üçümüz yapacağız diye yazılmıştı. Yok yok okuduk kadro biz. Okuduk. Okudun değil mi Fahri sen? Okudum tabii. Tamam o zaman başlayalım hemen canım. Hemen başlayalım. Zaten arada duruyoruz. O arada su yolunu bulur. Asistan. Evet. O noktada Nurşah Hanım'la İlk başta muayenehaneye gittiğimiz zaman Benay Hanım'la görüşeceğiz zaten biz. Benay Hanım. O zaman siz kulaklığı vereceksiniz. Evet. Hayır sen. Sonra hayır şimdi evet. Duruyor sizde. Ben kulaklığımı vermem. Ben onu baştan söylüyorum. Bir konak hikayesi. Yalnız bu kadar rahatsız olacaksa herkes Arap bacının sesini değiştiriyorum. Evet buyurun. Baştan alıyoruz. Allah Allah! Oktay. Biraz bir kısalım mı ne yapalım? Yine telefonlar bozuldu. Nasıl eko yapıyor benim sesim? Burada hoparlör açık ya ondan. Bu çok zor oldu. Ben hiç uzatmadan telefoncu çocuğu çağırdım. Sen telefoncu çocuğu. Gerçi telefoncu çocuğu da bağırarak çağıracağın için istersen ben şey yapayım. Ha, benim de eko yapayım. Senin de yapıyorsun. Bağıran herkesin böyle bir eko ekoyu. Tamam. Ekoyu. Ekosu. Evet duyacağım. Sen başla. Telefoncu çocuk! Telefoncu çocuk! Sana diyor Fahir. Ben Eko'nun geldiği yere gel. Orayı baştan alabilir miyim? Baştan alamayız Fahir. Sen buyurun diye gel. Bu kadar. Gel. Sağa sola bakacaksın yine ben bağırınca. Tamam. Ben hazırım canım. Benim bağırmama gerek yok. Ben normal sesimle geleceğim. Aa, buyurun Arap Bacı. Telefoncu çocuk. Evet. Yahu telefonlar yine bozuldu. Ha o şekil diyorsunuz. O zaman ona bir bakalım Arap Bacı. Ben ayakkabılarımı giyip geleyim. Bir bakalım ona. Sevgili dinleyiciler. Fahir şimdi İster biz burada hepimiz sana yardım için toplandık. şöyle bir sıkıntı. Konuşulanı anlamama gibi bir genel sıkıntı. Yandan çağırıyor beni. Ben yandayım. Yandaki dükkandayım. Ben ayakkabılarımı giyip geleyim diyorum. Her zaman geldiğim şekilde ya. O şekilde diyorsun. Duvardan atlayıp gelecek şey. O zaman geçiş müziği çalıyorum. Gel evladım gel. Oğlan çocuğu ne oldu? Yine telefon bozuldu. Çocuk. Yalnız Arap bacı böyle oğlan çocuğu falan diye ayıp oluyor. Senin niye bir sesin değişmiş? Her akşam sesin değişiyor yahu. Akşam gene halı sahada maç vardı da ondan biraz üşütmüş olabilirim. Sizin de kutunun yeri sürekli değişiyor da bu sefer nerede o kutu ona doğru gitti. Burada. evet burada daha güzel olmuş. Bakar mısın yine ses yok bak. Arap bacı. Şu çocuğu karşına al, uzun uzun bütün sıkıntılarımızı anlat. Bazen hışırtı oluyor de, bazen ses gelmiyor de, bazen telefon kesiliyor birdenbire de. Hepsini anlat. Yaklaş, iyice yüzüne anlat. Evet. Telefoncu çocuk. Bazen böyle çişir çişir ses geliyor. Ya Arap bacı, kafayı öbür tarafa çevirerek konuşursak lütfen. Hangi kafa? Ben kendi kafamı çevirirsem beni nasıl duyacaksın? Arap kafanızı biraz öbür tarafa çevirir misiniz Arap bacı? Rica edeceğim. Böyle bazen telefon geliyor. Açıyorum ahizeyi. Huhlama var sadece. Arap bacı şöyle yapalım. Siz kafayı... Sapık diyorum kapatıyorum. Tamam onu anladım da. Kafanızı acaba dışarı çıkıp öyle konuşabilir. Geçen gün pide işlenilir. Burası dedi pideci mi dedim. Arap nasıl bacı? Pide? Kuş kaç dedi. Kuş. Kuş başılı kaşarlı. Arap bacı diyeceğini unutma. Arap bacı diyeceğini unutma. Diyeceğini unutma ben hemen geliyorum. Bir paşa dediye bir şey sormam lazım. Yumurtalı pide. Tamam onu geleceğiz. Paşa dede. Oo telefoncu çocuk sen hala burada mısın ya? Aa buradayım da çok önemli bir sorunumuz var paşa dede. Benim de çok büyük bir sıkıntım var. Akşam bir direkler arası eğlencesinde görevliyim. Ancak bana Hacivat rolü vermişler. Bu sesle Hacivat olur mu yahu? Şöyle bakayım. Biraz konuşursan paşa dede. Nasıl? Buy buy buy buy buy. Valla cuk oturdu. Ya çok... bunlar klasik karagöz hareketleri. Tamam o karagöze geliriz istersen sonra da bir iyi bir kötü haberim var. Hangisinden başlayayım? Sadece iyi haberi ver. Sadece iyi haber. Telefonda bir sorun yok. Kutuda gayet güzel çalışıyor. Çok teşekkürler. Ramazan bitmeden bu işi hallettiğine çok sevindim. Ben kötü haberi de vereyim mi? Ver hadi. Arap bacının ağzı çok fena kokuyor. Ne yapacağız? Ben de çok şikayetçiyim. Geçen gün bana huhu dedi. Bayılıyordum orada. Bana bir saattir kuş kaç diyor. Biliyorum bazı kelimeleri evde yasaklama noktasına geldik. Geçen gün Hulusi diye arkadaşım geldi. Kapıdan sokmadık valla. Ne yapacağız bu konuda? Benim aklıma hiçbir yöntem gelmiyor. Benim çok güzel bir fikrim var. Onu dişçiye götürdüm. Dur bir dakika dur sus. Arap bacı yaklaşıyor. Size iftar eğlencesi olsun diye Noel baba oldum. Git tamam git. Paşa dedi. Lavaboyu öğrenebilir miyim? Dur. Nasıl espri? Çok. Doğuyla batıyı birleştiriyorum. Git Allah aşkına git. Git. Bir şey konuşuyoruz ciddi. Kutunun yerini değiştireceğiz galiba. Onu kararlaştıracağız şimdi. Sen çık. Sana da sürpriz olmasını istiyorum. Peki. Ne yapabiliriz? Aklına bir yöntem geliyor mu? Poşet var. İçim bulandı. Çok kötü kokuyor. Çürüğü falan var herhalde. Ama kesin. Yıllardır söylüyorum. Sen erkek kafanla benim işime karışma diyor. Bir türlü dişçiye gitmeye ikna edemedim. Aklıma aslında çok güzel bir fikir geldi paşa dedi. Şöyle bir şey. Sen kılık değiştiriyorsun. Ve bacı kalfayı alıyoruz dişçiye götürüyoruz diye sana götürüyoruz. Ne diyorsun? Ya da şöyle olabilir aslında. Sen kılık değiştiriyorsun. Bak. Kadın kılığına girersen şayet bak anlattıklarından yola çıkarak şey yapıyorum. Kesin o ikna olur gibi geliyor. Ya sana daha önce Arap bacı bir kadının söylediği şeyi daha çok ciddiye alırım gibi bir şey söylemiş mi? Valla tamam, daha ben de o aklımda şimdi. Hatta şöyle demişti, geçen hafta oturuyorduk, sohbet ediyoruz gene. Bana aynen şöyle söyledi. Evet, öyle dediğini tahmin ediyorum. Peki tam olarak ne demişti yani? Şöyle demişti. Tam onun sözleriyle söylersem. Bir kadının... Anlıyorum. Kasmayalım diyorum ben daha fazla. İsterseniz... Paşa dede, paşa dede! Ne oldu Arap bacı? Kapının öbür tarafından söyle. Küçük hanım geldi, küçük hanım. Oo, gelmiş. Nurşah hanım geldi bu sefer. Küçük kızınız geldi. Buyurun küçük hanım, buyurun. Telefoncu. Merhaba Arap bacı. Onlar aşağıda sohbet. Onlar aşağıda sohbet. Aşağıda, sohbet. Aşağıda geliş sahnesini yapalım. Evde bir şey kokuyor diye çıkacaksınız. Fare mi öldü konakta? Küçük hanım hoş geldiniz. Hoş, hoş. Hoş bulduk da Arap bacı. Evde... Bana değil, paşa dedeye söyleyeceksin sonra. Anlıyorum. Sonra. Paşa dedem evde yok mu? Var ama sizin, o paşa dede sizin babanız olur. O yüzden kısaca ona sen baba de... diyebilirsiniz. Sen de paşa dede diyorsun ya, konak halkı malum. Ay vallahi şu şakacı yanınızı özlemişim. Şşş, şşş, şu. Evet, buyurun üst katta çıkın hadi bakalım. Nurşah gel kızım, kendini kurtar. Baba, babacığım. Gel gel, kapıyı çek. Sarıl ve ağla bence orada. Biliyorum bu, yavrum. Bu konakta baba... ne kokuyor, ben gideli çok şey değişmiş. Telefoncu, şu kilimi o kapının altına iyice ser. Oradan da kokuyor çünkü. Nurşah'cığım çok büyük bir sıkıntımız var. Ne oluyor? Arap bacının inadını biliyorsun. Kendisini bir türlü... Dişçiye gitmeyi ikna edemedik. Sen bir şey söylesen. Sonuçta zamanında bu telefoncu genç arkadaşımıza bir kadından gelen tavsiyeye asla hayır diyemem doğrusu demiş. Aa, öyle mi demiş? Tamam, ben hallederim babacığım, merak etme. Sana çok özel iki şey vereceğim. Bak bunlar. Ne verecek? Biri gaz maskesi galiba. Gaz maskesi değil. Bunlar keçe. Bu keçeleri gaza batıracaksın, burnunu tıkayacaksın, Arap bacıyla rahat rahat konuşursun. Neler yapıyorsun Arap bacı? Tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt. Maşallah şu kızıma bak, ne kadar büyümüş. Aferin sana, aferin. Teşekkür ederim Arap bacı. Lakin seninle konuşmak istediğim bir konu var. Ne var senin öyle ağzında burnunda kuşuk hanım? Bir şey yok. Diyorum ki benim bir arkadaşım var, seninle onu bir ziyarete gidelim istersen. Olur. Hay hay. Gidelim. Bana eşlik edersin yani. Bir kadından gelen teklifi asla kabul edemem doğrusu. Tamam öyleyse. Hadi hazırlan da çıkalım. Bir kadından gelen teklifi asla reddedemem doğrusu. Harikasın Arap bacı. Hadi gidelim. Haydi. Biz şimdi muayenehaneye gideceğiz. Muayenehaneye geçeceğiz. Emre Bey alsın şeyi. Yok yok, biz gidelim. Pazarlık yapıyoruz şimdi. Neyi yapacağız? Telefoncuyla beraber gitmişiz. Ha. Emre sen tak kulak. Hayırlı işler. Ben kendim poşa dediğim. Bu da telefoncu. İyi günler. Siz de dişçisiniz herhalde. Evet hocam, hoş geldiniz. Yalnız asistanıyla konuşması gerekmiyor pazarlık aşamasında. Sonra en son doktor değil mi? Doğru. Ve asistan hocam lavabodaydı, kapıyı ben açmak zorunda kaldım. Yarım kalmasın hocam sizin. Siz devam edin, biz asistanla görüşürüz. Tamam. O zaman sen ben ver şimdi Arap Paşa gelene kadar. Sen de dur. Hanımefendi iyi günler. İyi günler. İyi günler, buyurun. Doktor bey içeride mi? İçeride. Lavaboda, pardon. Pardon derken. Lavabodaymış, yeni fark ettim. Buyurun, ne için gelmiştiniz? Bizim çok büyük bir sıkıntımız var hanım kızım. Bizim evimizde bir Arap bacımız var. Kendisini asalı, feci bir halde ve ağız kokusundan artık ayakta duramıyoruz. Anlıyorum. Ve kendisi bizi çok rahatsız etmeye başladı. Gerçekten ayakta duramıyoruz. Bildiğiniz gibi ısınan hava yükseldiği için evet. Biz evde hep sürünerek dolaşıyoruz. Belki biraz daha kokusuz bir ortamda yaşarız diye. Çok zahmetli sizin için. Evet. Şimdi bu doktor iyi bir doktor mudur? Tabii ki. Doktor Bey gerçekten en iyisidir. Kesin piyasanın çözüm. En iyisi. Piyasanın en iyisi. Peki yakışıklı mı? Sizce? Güzel, güzel. Presentable bir, evet. Sizce yakışıklı mı yani? Yani, sizce mesela ben mi yakışıklıyım ama ya? İş etiğine uymadığı için bu tür soruları cevap veremeyeceğim. Ya etiği metiği bir kenara bıraksak. Adam gibi adam mı yani? Evet, evet. Kesinlikle. Hoş mu yani? Hoş diyebilir miyiz doktor? Bir havası var. Tabii ki, tabii. Komik mi? Doktor Bey'i komiklik yaparken görmedim. Daha çok iş üstünde gördüm. Bu da doktorun işine ve saygısını, saygısını evet, değil mi paşa dedi. Arap bacında en önemli dikkat şeylerden biri ciddiyettir. Sen de bilirsin. Bir soru sorabilir miyim hanımefendi? Buyurun. Eli bol mu? Eli bol ama kişisine göre de değişir tabii ki. O iyi, o iyi bir özellik çünkü paşa dedi. Şimdi sen lavabodan çıkmışsın. Çık diye çıksana yol. Tamam. Doktor Bey iyi günler. Doktor Bey iyi günler diye niye başlıyor paşam? Birazdan buraya bir Arap bacı gelecek. Kendisi bizim bacımızdır. Bundan sonra sizin de bacınız olur. Ona lütfen biraz yardımcı olur musunuz? Ve birkaç dişini çekmek ya da ağzını tamamen kapatmak için size geldik. Hoş geldiniz. Ağzını kapatmayı da düşünebilirsiniz. Birazdan zaten sesini duyunca şey yaparsınız kendisi. Alternatif. Hocam yalnız bu kaça yapıyorsunuz tam olarak? Yani kaça patlar bize? Şimdi hastayı görmeden bir şey söylemek... Hasta Arap. Onu söyleyeyim size. Arap bacı. Biz genelde din, dil, ırk ayırt etmek sizin. Ya biz ayırt ettik. Bravo. Bravo hocam ben yanlış şey yaptım. Doktorumuzun farkı da budur zaten. Size biraz önce anlatmaya evet. çalıştım. Siz de bu yanına mı hasta oldunuz? Beni en iyi tanıyan asistanım. Esas olarak. Amanın merdivenlerde bir ses duyuyorum. Bu Arap bacı olmalı. Benim saklanıp kılık değiştirebileceğim bir yer var mı acaba? Lavaboya girebilirsiniz. Abi ben de paşa dedeye yardımcı olayım bari. Çünkü biraz... Dardır iki kişi. Daha zor olabilir. Doktor Bey. Hoş geldiniz. Arap bacı galiba değil mi? Tipten anladım kadarıyla. Arap bacı. Beni gören herkes tanır. Ve kokudan. Ben bunların bacısıyım. Bu demin giden arkadaşların. Bundan sonra benim de bacım. Biz de tuvaletten duyuyormuşuz. Yan gözle bakmayacağını öğrendiğimiz iyi oldu. Valla benim gözüm tutmamıştı ama sağlam adammış. Ne yapabiliriz doktor oğlum? Hatta doktor bey oğlum. Herkes benden nefret ediyor. Neden acaba? Tabii ağız kokusunun böyle bir yan etkisi. Ne? Çok affedersiniz. Biraz daha uzaktan konuşabilirsiniz. Tamam. Ağız sağlığına yeterince önem gösterilmediği durumda bir takım tabii rahatsız edici yan etkileri olabiliyor. Dişlerinizi ne kadar şey yapıyorsunuz? Dişlerinizi ne kadar şey yapıyorsunuz? Fırçalıyorsunuz. Günde kaç kere mesela? Vallahi bizim konakta paşa dede fırçalar dişlerini. Ben o işten anlamam. Yemekleri yaparım ben. Anlıyorum. Peki bu durumda yapabileceğimiz şeyler oldukça sınırlı tabii. Maşallah pek konuşkan oğlum benim. Bizim çocuklar nerede? Teşekkür ederim beni utandırıyorsunuz. Olanlar derken. Sen hemen dişini çekmeye geç. Vaktimiz daralıyor çünkü. Ben sizi hemen şey Arap bacı vaktimiz daralıyor. Ben sizi hemen muayene. Ben sizi hemen koltuğa muayene. Alayım. Koltuğa. Hızlı bir muayene ve sonrasında. Tedaviye başlıyoruz. Yandan tedaviye başlayalım. Oldu. Çık çık çık çık. Yalnız ben koltuktan çok korkarım doğrusu. Korkulacak hiçbir yanı yok. Bacı. Ha tamam o zaman. Gerçekten mükemmel bir doktor. Rahat değil mi? Çıkırt. Oturma şeyi bu. Ağzımı açayım mı? Lütfen. Aaa! Sesle nereden çıkarıyorum ki? Radyoda olduğumuz için. Evet, anlaşılsın diye. Yeterli mi? Yeterli. Bir de türkü söylemek istemez misiniz? Şimdi hemen aban. Aban mı? Biz aban ne yapıyoruz? Biz niye kıyafeti değiştirdik, ben onu anlamadım. Evet, o saçma. Kıyafeti değiştirmedik ki sadece. Arapacı. Lavaboya mı gittik biz? Önce istersen ben bir diş macunu vereyim, diş fırçası ile birlikte. Bir dişleri fırçalı, ondan sonra muayene ederim. O esnada lavaboda arkadaşlar vardı. Onlar bir çıksın dışarı. Bence bağış çağrış yapmayalım zaten radyodan. Yani çekeyim desin kerpeten, bir korkma sahnesi olsun. Ondan sonra geçiş evde. Ama Arap bacının dudağı uyuşuk kalmış. Öyle diye konuşuyor. Öyle de mesajı verelim çünkü ancak. Tamam. Çünkü konuşması çok düzgündü. Onu bir espri katalım. Dudağı uyuşmuş. Kerpetini çıkar şimdi. Tamam. Tam bağırma noktasında sen müziği gir. Hah, tamam, çok güzel oldu bu fikir. Tamam, hazır mıyız hocam? Emre, süper rol verdik sana. Neredeyse başrol oynuyorsun şu anda. Hadi çekiyorsun diye düşünüyorum ben şimdi. Yani. Arap Bacı biraz da ya. Hemen. Sen konuşmaya devam et. Evet Arap Bacı. Rahat olmanı istiyorum. Canın yanmayacak. Evet. Sakin. Tamam. Geçmiş olsun Arap Bacı. Şu gazını ısırıyorsun. Oh be! Rahat nefes almaya başladık konu içinde. Ciğerlerim ayrı. Telefoncu çocuk! Telefoncu çocuk! Arap bacı, vallahi ciğerlerimiz bayram senin etti. Senin sesin niye değişti? Senin de ağzın çemçürdü işte. Benim belki sesim değişti ama senin de ağzın çemçürdü. Oldu. İyi günler. Ama her şeyden önemlisi bugün konağımızın sınırları dışına çıkarak çok önemli bir hayat dersi öğrendik. Arap bacı. Evet. Eğer becerebilirsen sen söyler misin? Hayır, ben söyleyemem. Çünkü nebahat çehreye döndüm. Doğru, evet. Hakikaten de Beşir'in ölümü hepimizi yıktı. O zaman bu mesajı... Siz mesajı siz verin. Bence olan biteni en güzel değerlendirici kişi benim küçük 2 numara Nurşah. Nurşah! Nurşah, küçük hanım. Efendim babacığım. Bugün yaşananlarda bir ders çıkardın mı? Elbette çıkardım ama önce şu burnumdaki pavuğu çıkartayım. Evet. Evet. Bak mis gibi temiz hava. Oh, akciğerlerim bayram etti benim de. Söyle o halde güzel kızım. Söylüyorum. Diyorum ki günde 2 kere dişlerimizi fırçalamalıyız. Diş fırçalamamak çok kötü bir şeymiş. Ve yok, iğrenç bir şey. Diş fırçalamamak iğrenç bir şey. Ağız sağlığı çok... Diş fırçalamamak çok iğrenç bir şeymişti. Evet, tamam. Diş fırçalamamak gerçekten çok iğrenç bir şeymişti. Yani hakikaten kalabalık kadro ve hakkını veren insanlar, yani emeği geçen herkese, başta Emre'ye ve Bena'ya ve Nurşah'a. Yalnız bu Dustin Hoffman'la Laurence Olivier'in oynadığı bir film var. Neydi onun adı? Maraton Man miydi? Bir dişçi koltuğunda bir işkence sahnesi vardı ya. O filmden sonraki en sert dizi oldu bugün yaptığımız bir komik hikayesi. Yani gerçekten o bağırma şeyleri dişçi koltuğunda. Benim tüylerim nasıl diken diken. Bayağı da kestik. Evet, ona rağmen. Bayağı kesilmiş olmasına ve rağmen. Ve bunların kesilmemiş hallerini de... bayramdan sonra bulabilirsiniz. Yok şeyde. Nerede? Ankara Radyosu. Ararsanız bulursunuz. Ankara Radyosu HD. De bulabilirler. Orada tam orijinalini yayınlıyoruz çünkü konak hikayelerini. Sevgili dinleyiciler, beraber geldik. Bu uzun bir teşekkür edeceğiz bu akşam değil mi? Bu haftalıkta beraberliğimiz bitti. Pazartesi akşamı tekrar görüşeceğiz. Bizden hemen sonra Selin'le Banu da yayınımıza, Ankara Radyosu'nun yayınına hamam önünden, Kamilpaşa Konağı'ndan devam edecek. Veda etmeden önce ilk önce İlhami abiyi bugün alkışsız bıraktık. Onu İlham abi. Sen yuk derval de gitsin. Fatih abiyi de alkışlayalım. Fatih yoksa abi. Murat Fatih mi? Fatih Murat diye geçer. Onun dışında da konuklarımız ilk önce Emre Bey. Önce bayanlar lütfen. Önce bak. Ben hediyelere göre şey yapacağım. Tabii, ama hediye önce orada da hediye promosyonla vardı. Promosyonla Ama bu şimdi sonuçta promosyonla yayınımıza gelen Emre Bey'i bir alkışlayalım. Daha sonra el emeği göz nuruyla gelen hanımefendiler Nuşa Hanım ve Benay Hanım'a da alkışları alalım. Hüseyin abiyi de alkışlayalım o zaman. Bravo! Bugün bize sabuna doyuran insan. Ve Emine abla. Pazartesi akşamı yeniden buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı iftarlar diliyoruz ve iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Böyle bitirelim. Böyle bitirelim. Madem o zaman alkışla devam edelim. Her zamanki gibi programımız bittikten sonra aramızda yaptığımız konuşmaları yapalım. Canımızdan çok sevdiğimiz dinleyicilerimiz umarız bu akşam hoş bir vakit geçirmiştir. Ne düşünüyorsunuz? Ya biraz daha müzik güzel, başlayacak. Güzel oldu bence de güzel iyi oldu yani. Ya umarım eğlenmişlerdir ya. Umarım. Ya ben bazen dinleyicilerimizi düşünmekten heyecanla uyuyamıyorum biliyor musun? Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Ben iki haftadır hiç uyumuyorum. Biliyorum ben farkındayım. Neden biliyor musun? Hep onlar. Dinleyicilerimizin fotoğraflarına bakıyorum. Ya ben de öyle. Yani çok Facebook'ta. Ya beni Adem'e huzu ziyretekum inde külli mescid. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق Hüseyin Top'un okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinledik.